اپنے رخ پر نگاہ کرنے دو، خوبصورت گناہ کرنے دو، رخ سے پردہ ہٹاؤ جان حیا، آج دل کو تباہ کرنے دو، رخ سے ذرا نقاب اٹھا دو میرے حضور، رخ سے ذرا نقاب اٹھا دو میرے حضور، جلوہ دوبار دکھا دو میرے حضور، وہ مل مری سے ہاتھ وہ مہکا ہوا بدن، وہ مل مری سے ہاتھ وہ مہکا ہوا بدن، ٹکرایا میرے دل سے محبت کا ایک چمن، میرے بھی دل کا پھول کھلا دو میرے حضور، رخ سے ذرا نقاب اٹھا دو میرے حضور، جلوہ پھر ایک بار دکھا دو میرے حضور، شیشے میں دیکھ کر حسن و جمال آپ کا، شیشے میں دیکھ کر مدہوش ہو چکا ہوں میں جلووں کی راہ پر، گر ہو سکے تو ہوش ملا دو میرے حضور، رخ سے ذرا نقاب اٹھا دو میرے حضور، جلوہ پھر ایک بار دکھا دو میرے حضور، سفر ملے ہو مجھے اس حیات میں، تم ہم سفر ملے ہو مجھے اس حیات میں، مل جائے جیسے چاند کوئی سونی رات میں، جاؤ گے تم کہاں یہ بتا دو میرے حضور، رخ سے ذرا نقاب اٹھا دو میرے حضور، جلوہ پھر ایک بار دکھا دو